मेरा हिरोशिमा जनको हिंदी विदुषक बहुत से मित्रों की याद को समर्पित है। मेरा हिरोशिमा, हिरोशिमा शहर मेरी पुरानी यादों में गहराई से बसा है। वो तीन तरफ से हरी पहाड़ियों से घिरा है, उसमें एक और समुद्र है। हिरोशिमा शहर में 7 नदियां बहती हैं। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। घर में मेरे माता पिता के साथ साथ एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें भी थी। कभी कभी मुझे अकेले रहना अच्छा लगता था, तब मैं घर पर रहकर ही चित्र बनाता था। मैं पूरे दिन चित्र बनाता रहता था क्योंकि उसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था। मेरे कई दोस्त थे पर उनमें से सबसे अच्छे दोस्त फूमी और हरुको थे। हम साथ मिलकर बहुत से खेल खेलते थे पर हमारा सबसे प्रिय खेल था संतरे और नींबू। गर्मियों के दिनों में रात को आतिशबाजी छोड़ी जाती थी। अपने परिवार के साथ मुझे आतिशबाजी के सुंदर रंगों और नमूनों को देखने में बहुत मजा आता था। जब हम लोग पुल पर खड़े होकर उन्हें निहारते थे तो आतिशबाजी बहुत ऊपर और विशाल नजर आती थी। मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था पर मुझे हर रोज अपने भाई की जैकेट पकड़कर उसके पीछे पीछे स्कूल जाना होता था। मेरे टीचर काले रंग के भारी फ्रेम का चश्मा पहनते थे। जब वो हमें चित्रकारी सिखाते थे तब वे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब मैं स्कूल में 4th कक्षा में था तब एक बड़ा महायुद्ध शुरू हो गया। जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरे आसपास के हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। हाई स्कूल में पहुंचते पहुंचते मुझे विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़े क्योंकि युद्ध से हमारा पूरा देश बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब दुकानों में सामान बहुत कम हो गया था और सभी लोगों को गर्मियों की छुट्टियों में फौजी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। 8:15 बजे सुबह 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में लोगों ने सुबह उठकर अपनी दिनचर्या शुरू ही की थी कि तभी सायरन का भूकंप बहुत जोर से बजने लगा। उसने लोगों को दुश्मन के हवाई जहाज के आने की चेतावनी दी पर कुछ देर बाद सायरन बजना बंद हो गया। उसके बाद लोग दोबारा अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। उस दिन मेरा पेट दुख रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था। मैं बहन के साथ कमरे में बातें कर रहा था। मुझे लगा जैसे किसी हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी और हवाई जहाज बहुत दूर था और आसमान में बहुत ऊंचाई पर। तभी एक चमकीली बिजली मुझसे आकर टकराई और आवाज का एक तेज धमाका हुआ। मेरी आंखें जलने लगी, मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं अपनी बहन को पकड़े रहा। अब मुझे आसपास हर चीज धुंधली दिखने लगी। मुझे लगा जैसे मैं मर रहा। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैं अभी भी जिंदा था पर हमारा घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जब मैं रेंगते हुए घर से बाहर आया तब मैंने देखा कि पूरा हिरोशिमा तबाह हो चुका था। हर चीज तेज तूफान में उड़ रही थी और उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जगह जगह आग सुलग रही थी। नदियों के किनारों पर लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई नदी के पास जाना चाहता था। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था और अपनी मृत माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत खुशनसीब था कि मेरा पूरा परिवार जिंदा था और हम सब लोग एक गुफा में छिपे थे। पिताजी का चेहरा बुरी तरह जलकर सूज गया था। मेरे भाई की पीठ में कांच के टुकड़े घुस गए थे क्योंकि वो खिड़की के नीचे बैठा था। मेरी सबसे बड़ी बहन चॉपस्टिक से खा रही थी इसलिए उसके दांत होठों से बाहर निकल आए थे। हमने जलते हुए हिरोशिमा में से सैकड़ों लोगों को पलायन करते हुए देखा। उस समय गर्मी का मौसम था और सूरज भी आकाश में तप रहा था। जख्मी लोगों का इलाज करने के लिए हर एक स्कूल एक अस्पताल में तब्दील हो चुका था। मैंने लोगों को दर्द से रोते हुए कराते हुए उनके शरीर से जली चमड़ी की गंध आ रही थी। बहुत से लोग एक के बाद एक करके मरे। उनके मृत शरीरों को स्कूल के खेल के मैदान में ले जाकर जलाया गया। कुछ दिनों बाद खबर आई युद्ध समाप्त हो गया। फिर 6 महीने बीते। जो छात्र जिंदा बचे थे वे वापिस अपने स्कूलों में गए। जली जमीन में से मैंने एल्यूमिनियम का एक खाने का टिफिन बॉक्स खींच कर निकाला। उसमें जला हुआ काला चावल था। मुझे अपने कई मित्रों की हड्डियां भी मिली। अब बहुत साल बीत चुके हैं और मैं वापस अपने स्कूल जाने लगा हूँ। अब यह एक चमत्कार ही है कि मैं जिंदा बच निकला। अब मुझे साफ मैदान दिखते हैं और शांत छात्र दिखते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कुछ सालों पहले था। हिरोशिमा के बारे में कुछ तथ्य और जानकारी। अगस्त 6, 1945 को सुबह 8:35 को एटम बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। यह पहला मौका था जब किसी भी युद्ध में एटम बम का इस्तेमाल हुआ। 70,000 लोग तुरंत मर गए। 70,000 लोग 1945 के अंत तक मारे गए। 1990 तक मरने वालों की संख्या 2,00,000 से अधिक हो गई। लोग आज भी एटम बम की बीमारी से मर रहे हैं। यह आंकड़े हिरोशिमा शहर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने पेश किए हैं। सभी मृत आत्माओं को यहाँ पर शांति से रहने दो। हम इस पाप को फिर दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे।